हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी। ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठाकर मत लगाना कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां। मेरे दूंगी जान जुदा मत हो नरे, मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर, खफा मत हो नरे, मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर।